Tu Trójka, program trzeci jest siódma, niedziela, 15 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Strzały na stołecznej Pradze. Policja nie wyklucza gangsterskich porachunków. Lokale wyborcze otwarte w Austrii, wybory parlamentarne. Będą też informacje dla podróżnych. Jest korekta rozkładu jazdy na kolei. Stołeczna policja szuka sprawcy strzelaniny, do której doszło na Pradze Północ. Po południu nieznany mężczyzna kilkukrotnie strzelił do stojącego na ulicy Siedleckiej samochodu. Ranni zostali pasażer, który chwilę przed zdarzeniem wsiadł do auta, i kierowca pojazdu. Obaj są pod opieką lekarzy. Sprawdzamy każdy wątek. Sprawdzamy na przykład, czy nie może tutaj przypadkiem chodzić o rozliczenia finansowe lub przestępcze. O czym informowała nadkomisarz Anna Kędzierzawska ze stołecznej policji. Czterej obywatele Mołdawii zginęli, dwaj inni zostali ranni, gdy wyczarterowany przez siły zbrojne Francji samolot transportowy An-26 wpadł do morza koło największego miasta wybrzeża Kości Słoniowej, Abidżanu. Na pokładzie było 10 pasażerów, w tym 6 członków załogi, 3 francuskich żołnierzy i francuski cywil. W Austrii wybory parlamentarne. Do głosowania uprawnionych jest ponad 6 milionów obywateli. O mandaty ubiega się 16 partii. Według przedwyborczych sondaży głosowanie wygra chadecka austriacka partia ludowa. Ewentualne zwycięstwo tej partii może otworzyć drogę do urzędu kanclerza. Jej liderowi, 31-letniemu ministrowi spraw zagranicznych Sebastianowi Kurzowi. Od dziś obowiązuje korekta rozkładu jazdy na kolei. Na zmianach zyskają pasażerowie korzystający z połączeń na trasie Warszawa-Łódź. Państwowy przewoźnik uruchomił tam nowe połączenie. Z utrudnieniami muszą się liczyć osoby, które korzystają z pociągów między Poznaniem a stolicą. Z powodu remontu składy będą jeździć objazdami, jak mówi rzecznik PLK Mirosław Siemieniec. To samo dotyczy linii Warszawa-Lublin. Utrzymujemy również zmiany związane z modernizacją linii na trasie pomiędzy Lublinem a Warszawą. Pociągi jadą zmienioną trasą przez Łuków. Na odcinku pomiędzy Lublinem i Dęblinem jest zastępcza komunikacja autobusowa. Utrudnienia czekają też pasażerów korzystających z trasy w Małopolsce. Na odcinkach Kraków Główny Wieliczka, Kraków Główny Lotnisko oraz Kraków Główny Zakopane częściowo będzie obowiązywać autobusowa komunikacja zastępcza. Mirosław Siemieniec dodaje, że wszystkie informacje znajdują się na rozkładach jazdy. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na kursowanie pociągów, które są naniesione na rozkład jazdy. Rozkłady jazdy, które są ogólnie dostępne, podają czasy przejazdu, które są obowiązujące. Według tych rozkładów pociągi kursują. Nie planujemy dodatkowych zmian w kursowaniu pociągów. Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do grudnia, kiedy to zostanie ogłoszony zimowy rozkład. Na koniec jeszcze będziemy się chwalić. Na festiwalu Losy Polaków 2017 nasz redakcyjny kolega Tomasz Jeleński zajął 2 miejsce w kategorii programy radiowe za reportaż o Stepie Szerokim wyemitowany w Trójce w sierpniu. To powieść o Polakach w Kazachstanie, potomkach ludzi zesłanych w czasach stalinowskich, którzy odkrywają swoje polskie korzenie. W tym roku do konkursu wpłynęło 80 prac. Wybór nie był prosty, przyznaje przewodniczący jury Paweł Woldan. 80 osobowości, 80 historii. Jury stało przed dylematem, które z tych serc ma nagrodzić. Wszystkie są warte nagrody. Pierwsze miejsce w kategorii programy radiowe zajął Krzysztof Wyżykowski. Na ostatnim stopniu podium znalazł się korespondent Polskiego Radia Lwów Piotr Sobota. To był serwis Trójki. Dziś od 15 stopni na krańcach północno-wschodnich, około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie, na wybrzeżu od 15 do 18, a w rejonach podgórskich do 20. Teraz jeszcze lokalnie mglisto i wietrznie, ale ciepło. Słabo może padać deszcz lub mrzawka. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Cała Polska gra w Symfonii Serc, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia rozsianego. Grają razem artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy, wszyscy, którym los osób ze stwardnieniem rozsianym nie jest obojętny. Pikniki, wystawy, odczyty, wernisaże, koncerty mają pokazać, że chorzy są wśród nas i są jednymi z nas. Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, najczęstsza neurologiczna przyczyna niesprawności młodych dorosłych. W Polsce żyje około 50 tysięcy chorych na SM. Bądźmy razem z nimi w tym czasie i sprawmy, by nie czuli się samotni. Akcja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Pozdrawiam, Katarzyna Pakosińska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, pamiętasz o urodzinach? Jakich urodzin? O rany, Barbano, no nie pamiętam, tyle mam na głowie. Marian, to na tę głowę czapkę zakładaj i leć, bo już tylko 4 dni zostały. Jeszcze tylko 4 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład, im więcej dużego AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Masz kupon Sodexo? Zastanów się, zanim go użyjesz. Zastanów się, jak oszczędzić więcej. Bo w Lidlu z kuponem Sodexo zyskasz więcej dzięki specjalnym cenom i rabatom. Szczegóły i regulamin na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, kłaniam się w drugiej godzinie naszego spotkania. Dzień dobry także tym, którzy nie słuchali nas od godziny 6 do 7. Ponieważ postanowiłem odnotować kilka wydarzeń przypadających w październiku, progu jesieni, słuchaliśmy muzyki z koncertu poświęconego ojcu Honoratowi Koźmińskiemu, jaki odbył się w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, i tę ostatnią, poprzednią godzinę zakończyłem utworem Pieśń Rycerza z płyty Wiatr, pięknej płyty, poematu o świętym Franciszku, skomponowanej przez Andrzeja Zająca i Ryszarda Brączka. Andrzej Zając tekst, Ryszard Brączek muzyka, wykonanie zespół Galicja. Kilkakrotnie już na antenie muzycznych rozmów państwo słyszeli fragmenty tej płyty. To bardzo piękna płyta. Podobnie jak bardzo piękną, nastrojową i medytacyjną płytą jest ta, którą właśnie trzymam przed sobą. Płyta zatytułowana Śladem Ubogiego. I w tej godzinie zaproszę państwa do rozmowy z autorkami, z wykonawczyniami tej muzyki, zachęcając państwa do głębokiego wsłuchania się w treść, a także w warstwę muzyczną, melodyczną tego, co państwo usłyszycie. Płyta jest wyjątkowa. Myślę, że o tej porze dobrze się sprawdzi. Choć przyzwyczaiłem państwa już do tego w muzycznych rozmowach, że prezentowałem bardzo różnego rodzaju muzykę i bardzo żywą i medytacyjną, i reggae, i folk, i pop. A więc dlaczego nie taką? Dlaczego nie taką, która bardzo głęboko dociera do naszej duszy? I tego serdecznie państwu życzę. Na początek utwór, który otwiera płytę Śladem Ubogiego. Niech spocznie na nas Duch Pański. Obróbień sami. Ewa Gnatkowska, witam serdecznie. Daria Styczyński, witam. Natalia Wysocka. Muzycznie rzecz biorąc, wokal, drugi wokal, skrzypce i gitara. Śladem ubogiego. To jest płyta, o której rozmawiamy. Pewnie wielu z naszych słuchaczy, słysząc słowo ubogi przez duże U, pomyślałby sobie, no tak, na pewno o Franciszku. Poverello, biedaczyna, mówiący z ptakami, karzący do wilków. Ale słuchając tej płyty, mam wrażenie, że Franciszek, jego droga do Boga jest przynajmniej dla was czymś znacznie głębszym i znacznie poważniejszym. Może kilka słów, dlaczego nazwa Śladem Ubogiego. Nazwa powstała przede wszystkim czerpiąc z hagiografii świętego Franciszka. Tomasz z Celano w jednym z życiorysów Franciszka używa właśnie słów, że Franciszek podążał śladem ubogiego Chrystusa. Także przez tę płytę my same, śpiewające teksty świętego Franciszka, uczymy się poprzez jego przykład życia, poprzez to piękne świadectwo zjednoczenia z Chrystusem ubogim, jak żyć w taki sposób i naśladować Chrystusa. I stąd też chcemy wprowadzić tych, którzy będą słuchać tej płyty, żeby podążali właśnie po śladach świętego Franciszka, który prowadzi do śladów Jezusa Chrystusa ubogiego. To jest właśnie takim przesłaniem głównym tej płyty, żeby wejść w ślady Franciszka, a on zawsze bezpośrednio prowadzi do Jezusa Chrystusa ubogiego, ukrzyżowanego. Jak usłyszałam propozycję śladem ubogiego, to urodziła się taka emocja we mnie, że w tym świecie, który jest tak konsumpcyjny, tak nastawiony na piękno, na radość, na dobro, no, i raptem tak troszkę w poprzek to hasło ubogi. I byłam pełna obaw. Po 3 latach śpiewania i pracowania w tym projekcie, w jaki sposób zaskoczyła mnie reakcja odbiorców i ucieszyła, że nie tylko my odkrywamy właśnie te ślady ubogiego, ale również w przepiękny sposób sami ludzie reagują na to. Dla mnie to było trochę na odwrót, bo najpierw Franciszek odkrył mnie. To było tak, że on przyszedł z tymi tekstami. Najpierw właśnie dużo słuchałam, a dopiero później przyszła fascynacja tym i przyszła bardzo mocno. I faktycznie przesiąka całe życie. Te słowa przenikają do serca, do duszy i przemieniają. Pani gra na skrzypcach. To jest taki instrument, który jak się tylko przebije, a się często przebija, bo ma taką moc, to gdzieś tam serce natychmiast porusza. Okazuje się, że serce składa się w dużym stopniu ze strun. Ja przynajmniej mam takie wrażenie. Pani tutaj na tej płycie mówi o tym, że staramy się grać z intencją, aby Bóg poprzez tę muzykę działał w sercach ludzi. No to tak mi się właśnie te struny wtedy skojarzyły. Ta głębia słowa, która jest zawarta właśnie w myślach Franciszka, który był niesamowitym też mistykiem, w związku z czym odkrywam te słowa jako słowo samego Boga w nim, no, zadziałało do głębi we mnie. I żeby móc posługiwać dalej w realizacji tego projektu, ja sama siebie musiałam najpierw w tych słowach znaleźć. Dopiero potem jest konkretne działanie na innych. Tak mi się wydaje. Można by powiedzieć, że panie, które śpiewacie na tej płycie, oddajecie Franciszkowi swój głos. On przemawia waszym głosem. Tak, zwłaszcza chyba mówi też o tym utwór Narzędzia Twojego Pokoju. Staramy się być właśnie takimi narzędziami w rękach Pana i też oczywiście przez pośrednictwo świętego Franciszka, żeby mówić o nim takim, jakim on był naprawdę, takim, jakim sam siebie wyrażał, jak wyrażał się o Panu Bogu poprzez swoje pisma, bo często mamy dosyć mylny obraz o świętym Franciszku, dosyć infantylny. Natomiast tutaj takim naszym chyba najgłębszym pragnieniem było to, żeby przybliżyć jego bogactwo, które płynie po prostu z bycia zjednoczonym z Chrystusem. Rodzimy się do płyta Śladem Ubogiego jest także, co mnie osobiście bardzo cieszy, bardzo wartościowym przedmiotem jako taka. Pani Ewo, w przypadku Śladem Ubogiego stracilibyśmy przede wszystkim bardzo piękną reprodukcję fragmentu obrazu Stygmatyzacja świętego Franciszka. Mogę powiedzieć, że z waszego kościoła, w którym właśnie jesteśmy, kościoła franciszkanów w Warszawie, na Nowym Mieście. I stracilibyśmy też siłą rzeczy już pewne nastrojenie, nastawienie, myśl, która się może w odbiorcy zjawić, kiedy tę okładkę zobaczy. Tworząc płytę i tworząc projekt okładki, pomyślałam sobie, że to ma być spójne, ponieważ płyta została nagrana właśnie w tym kościele, gdzie jesteśmy. Chciałyśmy pozostać z tym miejscem bardziej związane, to znaczy właśnie przez projekt również graficzny, wizualny, który nam cały czas towarzyszy i nie zmieniamy go. Chcemy, aby był tak rozpoznawalny właśnie poprzez portret, bliski portret świętego Franciszka z obrazu z Głównej Nawy. I ja sama też znowu odkrycia doznałam, dlatego że robiąc archiwizację poszczególnych elementów kościoła, bo też fotografiką się zajmuję, zrobiłam bardzo bliskie zbliżenie twarzy świętego Franciszka. I okazało się, że to, co jest niewidoczne, niewidzialne dla oczu z daleka, stało się widzialne dla oczu z bliska. Mianowicie te łzy, które są i ten wyraz twarzy, który jakoś mnie zatrzymał, zafrapował i jakoś tak się właśnie też w tym zjednoczyłam z nim. I jest to bardzo mocny i symbol, i taki przekaz dla słuchacza czy dla czytelnika tej płyty. Pilnujemy tego, aby to było wszystko spójne i nie tak bardzo różnorodne, ale mocne w przekazie. Płyta posiada pewną monotonię, pewną powtarzalność melodyczną, bym powiedział, która dla tej muzyki jest wielką zaletą. Ona wprowadza w taki stan medytacyjny, nawet bym powiedział. Mamy nadzieję, że wprowadzę w klimat medytacji, bo też celem tej płyty było to, żeby pomóc ludziom modlić się tymi tekstami. Także sama warstwa muzyczna ma być prosta, ma być wręcz uboga. Natomiast największym bogactwem tej płyty ma być właśnie słowo. Dla mnie osobiście, jako dla osoby piszącej tutaj muzykę do tej płyty, myślę, że takim mocnym punktem odniesienia było słuchanie chorału gregoriańskiego, który dla słuchacza współczesnego jest rzeczywistością monotonną, nudną może nawet. Natomiast kiedy człowiek wchodzi przez tę muzykę w modlitwę, odkrywa jej głębię, odkrywa tego ducha, który w tej muzyce, w tej linii melodycznej, zdawałoby się bardzo prostej, jest obecny. I to też dla mnie było bardzo ważne, żeby ta płyta była wyciszająca. To, co najpiękniejsze i to, co najbardziej wartościowe, rodzi się z ciszy, rodzi się z milczenia. I powinno też ku temu prowadzić. Pod tym jest rzeczywistość modlitwy, też trwaniem w ciszy, zadumą nad Panem Bogiem, nad Jego tajemnicą, nad misterium, które jest niewyrażalne. Walka była o to, żeby ta cisza była. Na początku, jak robiłyśmy próby, to pamiętam, tych skrzypiec było tak dużo, tutaj jedno, tutaj drugie, a później jak posłuchałyśmy same siebie, to się okazało, że połowę w ogóle trzeba wyrzucić. Rodzaj ascezy, prawda? Wycofania pewnej oszczędności. Paradoksalnie po to, żeby zabrzmiało to pełniej. Myślę, że tutaj dotknął Pan bardzo ważnego słowa w ogóle dla duchowości świętego Franciszka, mianowicie asceza i umartwienie. Ta płyta ma wyrażać właśnie jego duchowość, duchowość prostoty, duchowość ascezy, duchowość tego, żeby największym bogactwem człowieka był właśnie Pan Bóg. I myślę, że też przez te teksty i przez tę płytę jakoś uczymy się tego, żeby tak było. Wczoraj kolejny raz słuchałam wypowiedzi księdza Dudkiewicza, który jest prekursorem hospicyjnym w Polsce. Zatrzymało mnie takie zdanie, że właśnie poprzez ciszę Pan Bóg woła Ciebie. Poprzez ciszę Pan Bóg woła Ciebie. Nasza płyta nazwana została w pierwszym z wywiadów Muzyka Ciszy. To znaczy jest przestrzeń przede wszystkim dla Pana Boga, ale też poprzez Franciszka, żeby On w tej ciszy nas porywał. Powoływał, to znaczy On nas woła po imieniu. Każdego inaczej i w każdym utworze inaczej i przez każde słowo inaczej. Nie zastępujmy tej ciszy czymkolwiek. Takie są teraz tendencje. Że Pana cały człowiek. Niech zadrży cały świat i niebo się weseli. Kiedy na ołtarzu w kapłańskich dłoniach jest Chrystus, Syn Boga żywego. Thank you. Bardzo cenny też, myślę, jest taki fragment tekstu ojca Marka Sykuły, który znajduje się wewnątrz płyty. Franciszek, który odnalazł swoje wszystko u Boga. Jeśli wszystko znajdujesz u Boga, to jesteś bogaty. No tak, myślę, że w języku polskim to jest rzeczywiście bardzo ciekawe słowo, ubogi, odnoszące się do tego, żeby wszystko, tak jak Pan powiedział, mieć w Panu Bogu. I myślę, że święty Franciszek uczy takiej pięknej rzeczy, że dążenie do tego wewnętrznego ubóstwa, bo on nie tylko był ubogi zewnętrznie, on był wręcz ubogi we własne zdanie, we własną wolę, to wszystko odnosił do Pana Boga. Ale on uczy nas tego, że to jest procesem, że to też nie jest tak, że my możemy się stać od razu w jednej chwili ubodzy, bo tak postanowimy. Myślę, że to jest taki głęboki proces oczyszczania i stawania się właśnie kimś takim w Panu Bogu i to genialnie pokazują hagiografię Franciszka, jego pisma, jak on też dojrzewał do tego, żeby ubóstwo było jego największym bogactwem. Myślę, że ta droga, jeżeli wejdziemy właśnie po śladach ubogiego, no to jest naprawdę coś fascynującego. Bardzo interesujące, kto tej płyty słucha. Wiem, że płyta znika po prostu, że macie chyba kłopot, żeby jej starczyło dla wszystkich, którzy chcą. I że ta płyta spełnia swoje zadanie, a może nawet jeszcze was zaskakuje. Tak, zgadzamy się tutaj chyba w 100%, że nas zaskakuje. To znaczy cały projekt o tyle jest ciekawy, że on się jakby sam rodził. Nikt nie zapisywał tu jakiegoś planu, biznesplanu tym bardziej. On się cały czas rodzi jakoś samoistnie, to znaczy my staramy się być tymi narzędziami, odpowiadamy na głos, co dalej i to tak odkrywamy, tak jak Daria powiedziała, że odkrywamy Franciszka, to jednocześnie odkrywamy, co dalej mamy robić. Czyli to jest ciągłe rozeznawanie, jak i co Pan Bóg dalej chce przez ten projekt uczynić. I rzeczywiście rodzą się kolejne jakby odnóża, mianowicie dzięki temu projektowi, który nieoczekiwanie niesamowicie zadziałał na ludzi chorych, na ludzi z depresją, na ludzi gdzieś na przełomie życia i śmierci, na ludzi, którzy się opiekują tymi ludźmi, na psychologów, na lekarzy. To jest dla nas zaskoczenie. A druga grupa, która również wyraziła taki akcept, to są osoby zakonne. Siostry, kapłani, no jakoś polecają jeden drugiemu sobie te utwory i rzeczywiście tutaj otrzymujemy zwrotną informację, że jest duże zainteresowanie. I ostatnio rozmyślałam nad tym, dlaczego tak jest. I pomyślałam sobie, że tak jak w jednym z psalmów jest słowo głębia przyzywa głębię, o którym też ksiądz Dudkiewicz mówił, to jest to słowo, które rzeczywiście reaguje na potrzebę osoby pogłębionej. Informacja zakonna wskazuje na tą głębię, ale również człowiek odchodzący potrzebuje głębi i to głębi niewyrażonej naszym czynnym działaniem, tylko głębi ciszy, głębi słowa i niekoniecznie, które ja wypowiem, ale mogę wyśpiewać. I to jest niesamowite działanie w tych ludziach, którzy praktycznie rzecz biórąc już nic nie mogą, a od strony żywiołu, który jest w nich w ostatnim tym czasie, właśnie bardzo dużo mają do przepracowania, ale w inny sposób niż my myślimy. Ta płyta stała się takim przykładem działania w nich i jakiegoś pomostu, pomocy, przechodzenia również w ręce Pana Boga już do wieczności. I to było dla mnie osobiście bardzo duże zaskoczenie. Jest wiele działań skierowanych na to, żeby jeszcze bardziej udostępnić ludziom chorym, umierającym właśnie w hospicjach tę płytę. Teraz robimy ogólnopolską wysyłkę do hospicjów w Polsce, bo odzew tych ludzi był bardzo duży, w związku z czym to jest to odkrywanie nasze. To znaczy, że wręcz ta muzyka może towarzyszyć ludziom w odchodzeniu z tego świata. Znaczy dosłownie, tak? Byłam uczestnikiem takich sytuacji, kiedy jedna z, no wiele osób słuchało, ale moje takie doświadczenie, że ja nigdy w życiu nie spotkałam tak głęboko słuchających osób, jak właśnie ci, którzy umierali. To są osoby, które są dla mnie największymi świadkami tego, co Pan Bóg robi poprzez tą płytę. Bo te słowa wyrażały się w taki sposób, że jeżeli ta osoba tak pogłębiona, tak zatopiona w tajemnicy Bożej odchodzenia w ogóle, o tajemnicy śmierci i sakrum śmierci, my sobie nie wyobrażamy, jaki świat jest w tym człowieku. I zostałam powołana, żeby uczestniczyć w tym. To znaczy, że jakby miałam dostęp do tej tajemnicy w jakiś sposób. W związku z czym odczułam też zwrotnie, co znaczy smakowanie słowa przez te osoby, w sposób, jakby już jakby oni byli zatopieni w samym Panu Bogu. Nikt nigdy nie powiedział takich słów o pięknie, o wyrazie, o tym, co odczuwają słuchając tej płyty, tak jak właśnie osoba umierająca. I to, co oni wyrazili, oni było dla mnie niesamowicie piękna, ale też i zobowiązująca. Zobowiązująca do tego, że ja mam też tym żyć, a nie tylko śpiewać i o tym mówić. Ja mam być cała przepełniona modlitwą, tak jak przepełniony został święty Franciszek. Ksiądz Dutkiewicz powiedział o odchodzeniu, o sakrum odchodzenia w ten sposób, że to nie człowiek dąży do zjednoczenia z Bogiem, ale chwila odchodzenia to jest taka chwila, kiedy sam Pan Bóg schodzi do naszego świata, jakby ogarnia tą osobę odchodzącą i unosi ją dobrocią do wieczności. Ja może nie mam aż takich granicznych doświadczeń jak śmierć, ale faktycznie mam doświadczenie tego, że kawałki z tej płyty dotykają szczególnie w momentach cierpienia, czy to wewnętrznego, czy fizycznego, czy duchowego. Jedyna muzyka, której mogłam słuchać w momentach, kiedy szczególnie jakoś było mi ciężko, muzyka, która koi. Oblicze swoje. Zaskakujące i czasami wręcz takie zawstydzające są opinie właśnie osób konsekrowanych, szczególnie na przykład sióstr klauzurowych, no, które całe żyją w zjednoczeniu z Panem Bogiem i ich życie polega na kontemplacji, gdzie mówią, że jakoś na nowo przez tą płytę odkryły Franciszka, na przykład siostry klaryski, które przecież mają bardzo głęboką formację o tym świętym czy o świętej Klarze. I to jest dla mnie niezwykłe, że też poprzez muzykę można nadać jakiś nowy sens też tym słowom, że ludzie zaczynają je medytować, śpiewając je, że jakoś noszą to w sercu, że na nowo rozważają. To jest dla mnie coś naprawdę niezwykłego i takiego pięknego, że ta muzyka jest za klauzurą. Jakoś też przez co cząstka nas jest też w tych klasztorach. To jest piękne. Mam doświadczenie tego, że przez tą muzykę Franciszek staje się jakby żywy. Tak samo jak przed obrazem przechodziłam obojętnie, dopóki właśnie nie zobaczyłam go z bliska i dopóki nie połączył mi się z tekstami. No właśnie, i dopiero tak w całości Franciszek staje się żywy i jakby obecny i myślę, że dlatego to tak silnie działa. Tutaj tak pięknie wszystko brzmi, ten Franciszek taki cudowny i my w ogóle wszystko tworzymy i tak jesteśmy szczęśliwe i w ogóle. Owszem, ale jest to związane z konkretną walką duchową, którą przeżywamy. Ja osobiście przeżyłam taką walkę, ponieważ od kilkunastu lat śpiewałam w chórze Archikatedry Warszawskiej duże utwory, wielkich kompozytorów, klasykę. No i to jest frajda. Oczywiście wszystko ma swój wymiar i sama musiałam dojrzeć do tego, żeby być spokojną w wykonywaniu tych utworów, nazwijmy to ciszy, ubogich, monotonnych, jak pan to powiedział. Ja bym powiedziała bardziej takich mistycznych i medytacyjnych i doszłam do takiego zrozumienia, że tego typu utworów nie da się wykonywać w wielkim zespole. One właśnie potrzebują tego minimum. To minimum to właśnie jest gitara, na którą Daria się też w niezwykły sposób posługuje. To jest bardzo ważne, ja chciałabym powiedzieć o tym dotykaniu strun. To jest naprawdę aż taka mistyka w tych dźwiękach. To jest dotykanie strun przez również Natalię. Ale dopóki się tutaj nie zebrałyśmy, nie stworzył się ten projekt, to również były takie myśli, ale tak naprawdę to dlaczego, po co i na co. A już jak się stworzyła ta płyta, to już było tysiące dyskusji, czy to jest dobry kierunek, czy to nie jest za proste, czy to nie jest za nijakie. I samo tworzenie płyty było dosyć trudne, bo były jakieś przeszkody na drodze. Podobnie jest z drugą płytą, którą w tej chwili szykujemy, że różne są przeszkody, gdzie trzeba być i cierpliwym, a przede wszystkim wiernym. To znaczy, że my wytrwale, pomimo trudności, dążymy do. Naszym celem jest kontynuowanie tego projektu, bo tak to rozeznajemy. Ale no, druga płyta dużo dłużej się rodzi niż pierwsza płyta, pomimo że utwory już są dawno przygotowane, skomponowane i są, a nie możemy ich jakby wyprodukować. Ale jesteśmy wierne i czekamy na ten moment, który nam pozwoli na to, żeby poszło to dalej, bo są też takie potrzeby. My o tych potrzebach słyszymy, ludzie nas proszą. Pierwsza płyta powstała dlatego, że poproszono nas o to. Po prostu osoby, które słuchały w świątyni, zawsze po niedzielnej mszy zostawiałyśmy około pół godziny do 40 minut, żeby śpiewać, modlić się właśnie słowami świętego Franciszka. I okazało się, że przychodziły osoby i wciąż pytały, czy można zabrać ten kawałek do domu. No nie miałyśmy tego kawałka, w związku z czym trzeba było się postarać, żeby tych ludzi zadowolić, żeby też podzielić się. No to nie jest tylko dla nas, ale przede wszystkim dla tych, którzy tego pragną. Narzędziem w świętych rękach Twych, dlatego Daria Styczyński, wokal i gitara, Ewa Gnatkowska, wokal i Natalia Wysocka, skrzypce. Te trzy panie wyśpiewały państwu płytę Śladami ubogiego, a właściwie obszerne fragmenty płyty Śladami ubogiego. Spraw, abyśmy nie mieli innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz ciebie, mówił święty Franciszek z Asyżu, w którym w całym właściwym sensie tego słowa zakochane są trzy dziewczyny z Zakroczymskiej. A wyśpiewały nam: niech spocznie na nas Duch Pański, narzędzia Twojego pokoju, Syn Boży, modlitwa przed krucyfiksem, błogosławiony, niech Pan Ci błogosławi, potrzebuje Ciebie, by żyć, Tabernakulum. I na koniec usłyszą państwo utwór Miłujmy więc Boga. Mówiłem jeszcze pod koniec poprzedniej godziny, że 4 października obchodziliśmy wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu. To powód, dla którego postanowiłem teraz właśnie w październiku zaprezentować państwu tę płytę. Słyszeli także państwo, że trzy panie pracują nad nową płytą. Mam nadzieję, że jeśli się ukaże, będę mógł ją państwu zaprezentować, bo mam także nadzieję, że zgadzają się państwo ze mną, iż warto. I jeszcze jedno. Święty Franciszek nie jest cukierkowym i lukrowanym świętym dla małych dzieci. To bardzo głęboki i trudny w swoim życiu człowiek, którego śladami warto iść. Zresztą w naszym kościele jest wiele takich pięknych dróg, którymi warto iść, czego serdecznie państwu nie tylko na dzisiaj życzę. A więc na koniec. Miłujmy więc Boga. Daria Styczyński, Ewa Gnatkowska, Natalia Wysocka. Marcin Witan, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy.